राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2059 16 अक्टूबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम जीवा विनाशी चेतना मन सहित कोई दोष नहीं है। चिन्ह में सत्ता आपका रूप है, उसमें कोई दोष नहीं है। दोष जड़ विभाग में है तो जड़ विभाग को जो अपना स्वरूप माना है ये गलती हुई है। शरीर को अपना स्वरूप मान लिया, मन बुद्धि को अपना स्वरूप मान लिया, ये जड़ चीजों को अपना मान लिया और जड़ विभाग में दोष आते हैं। जोर विभाग में ही दोष रहते हैं सब। आपके चेतन विभाग में बिल्कुल नहीं है। पदार्थ और क्रिया दो है, पदार्थ और क्रिया जड़ विभाग। पदार्थ को अपना माना और क्रिया को अपना माना। जो उत्पत्ति विदाशील पदार्थ है और आरंभ और समाप्ति क्रिया की है। उत्पत्ति विनाश होता है और आरंभ होता है नाश होता है और संयोग होता है वियोग होता है, उसमें दोष है। जितनी वस्तु है उनका संयोग और वियोग होता है, वो सिद्ध हमारी नहीं होती। अगर ये मान ले संयोग वियोग होता है वो हमारी चीज नहीं है तो दोष कोई हमें नहीं। जिसका संयोग होता है और वियोग हो जाता है वो हमारी चीज है ही नहीं, और उसे समझ नहीं दोष आते। उसको अपना मानने से दोष आते हैं, अपना नहीं माने तो बड़ी सुगमता से दोष मिल जाते हैं, सरलता से। जो दोष दोष उसमें रहे वो अपना नहीं है, बड़ी सरलता से दोष उठ जाते अपना न माने। उत्पत्ति विनाश होता है, आरंभ और नाश होता है, संयोग और वियोग होता है, तीन बात वो अपनी नहीं होती जी, वो अपनी होती ही नहीं। तो शरीर का संयोग हुआ है होगा वो अपने नहीं है। तो कुछ संयोग भगवान का संयोग का संयोग पहले नहीं होता, पहले से है, अर्वियोग होता ही नहीं। हमारे साथ सदा है, ये सदा ही रहेगा। हम 84 लाख रूने में जावेंगे तो भी भगवान तो साथ रहेंगे। नरक में जाए तो रहेंगे, स्वर्ग में जाए तो रहेंगे, मनुष्य लोग में जाए तो रहेंगे, भगवान हमारे साथ रहेंगे। तो भगवान तो है अपने और ये सब अपने नहीं है, क्योंकि सबका वियोग होता है, वो अपनी है ही नहीं। अपना नहीं है उसी में ये दोष आते, उसको अपना मान लिया दोष अपने में आ गया। जो अपना नहीं है उनको अपना मान लिया उसमें दोष आते, कोई दोष नहीं अपने में, कोई दोष होने नहीं से मुक्त है। जब कोई दोष नहीं है तो मुक्ति हुए, और भगवान हमारे हुए तो भक्ति हुई। भक्ति है भगवान हमारे तो भक्ति हो गई, और जिनमें सत्ता रूप हम है तो ज्ञान हो गया। ना ज्ञान में भग है, दो भक्ति में दोष है ही नहीं। तो जड़ता को अपना माना, शरीर को अपना माना, मन को अपना माना, बुद्धि को अपना माना, अहंकार को अपना माना, इसमें दोष आते हैं। अहंकार अपना प्रकृति है, मनोबुद्धि अहंकार भिन्ना अपरेयम अपना प्रकृति ब्रह्म है। तो अपने स्वरूप में न रहकर नीचे उतरा और जाए हमसे भगवान में, हम भगवान के हैं, अपना प्रकृति हमारी है ही नहीं, तो हमारा दोष हो ही नहीं। तो सबके सब जड़ विभाग में है, चेतन विभाग में बिल्कुल नहीं। चेतन विभाग में से तो जाए कोई दोष नहीं है तो मुक्ति होगी, और भगवान को अपना मान लिया तो भक्ति हुई। इतनी बात है। और शरीर को अपना मान लिया तो दोष दोष आ गए, सब दोष आ जा रहे, एक दोष में सब दोष आ जाए। इतनी बात है। चिन्ह में सत्ता स्वरूप बना, अपने स्वरूप में दोष नहीं, और भगवान योग में तो भे तो दोष है ही नहीं। निर्दोष ही समम ब्रह्मा तस्मा ब्रह्म चेता, निर्दोष ही समम ब्रह्म तस्मा ब्रह्म चेता, ये तेज सर्वो ये साम्य स्थित मन साम्य समझता है। ये दोष ही समम ब्रह्म तस्मा तेज ब्रह्मणि। अब इतनी बात है, जन विभाग को अपना न माने, बहुत सुगमता से सब हो जाएगा। चर्चा को अपना न माने ये बड़ी कठिन बात है। कठिन तो जब तक आपको सुहाता है तब तक कठिन है, आपको सुहाता है ना जन विभाग तब तक कठिन है, न सुहाता तब कठिन है। अब अपने को सुहाता है तो छूटना कठिन है, अपने को सुहाता है तो अपने पकड़ते हैं उसको तो छूटे कैसे। सीधी सादी बात है। तो क्या करें, भगवान के शरण हो जाओ। हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ छुपाओ तो छुड़ा देंगे, परंतु ये कहना चाहिए भीतर से असली रो करके व्याकुल हो करके उगता करके असली दोषों से हटना से हटने की जोरदार इच्छा हो, जोरदार इच्छा हो जाती है। जब इनको ठीक समझते हैं दोषों से ही जन्म मन है, दुख सीधे पाते हैं दोषों से पाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मोह न हो, मोह सकल व्याधि कर मूला, मोह सकल व्याधि कर मूला। भगवान ने यह अन्न पूछा, कथित ज्ञान समूह प्रनष्ट करते, तो अर्जुन ने कहा नष्ट समूह, समूह सकल व्याधि कर मूला। जड़ता को स्वीकार करने से ही मोह है, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमें नहीं देते, विमूढ़ात्मा मोहित। इनका त्याग कर दिया तो स्वभाव ही स्वतः है, अपना स्वरूप रह गया, स्वरूप ब्रह्म दिहाय का मान यह सर्वान पमान शक्ति निष्क्रिय निर्ममो निरहंकार सर शांति बनी गति, ऐसा ब्राह्मी स्थिति। ये दोष रहे तो ब्राह्मी स्थिति पर नहीं नाम प्राप्त भी हुई थी। ये निर्दोषता को ब्राह्मी स्थिति को प्रारंभ नहीं होता, तो अंत काल है भी अंतकाल में भी ऊर्जा ब्रह्म स्थिति ब्रह्म निर्वाण स्थिति ये बात है एकदम सिद्धांत की बात है। और ये जड़ तत्व भाग है खेत खेत और अंतर में ज्ञान से रुषा ज्ञान रूप से सुष है यदि तो अनुमान भूतों पर विभव सच है ये भी जो ज्ञान देते है परम परम माता खेत खेत और ये चल चल भाग उठी चल सत्संग से ये बात जानने वाली है सत्संग से ये बात जानने वाली है। मेरे तो गिर गोपाल पुस्तक है उसमें छठा भाग है छठा लेख है वो इस पर है बहुत बढ़िया है। अगर बहुत दिनों से छप रही है तो जिनके पास हो छठा भाग देखो देखो सत्संग मिल रहा है पुस्तक मिल रही है और समय मिलता है सत्संग करने का समय मिलता है और दिन भर में समय मिलता है पुस्तकों के लिए पुस्तकों में तैयार है बहुत बढ़िया मौका मिला है। इस मौके में नहीं चाहते तो ऐसा मौका मिलेगा नहीं। गंगा जी किनारे उत्तराखंड की भूमि श्रेष्ठ सत्संग बहुत अच्छा मिला है। बार बार नहीं पाई है मेरे धर्म की मौज ये मेहनत ने भी बार बार नहीं मिले और मेरे धर्म की मौज जा तो मेरे धर्म जा तो मुहूर्षा नहीं होती तीन दुर्लभ बताइए मनुष्य जन्म और मुमुक्षा और महापुरुषों का सत्संग तो ये पुस्तकों मिल रही है चर्चा मिल रही है बहुत अच्छी बात मिल रही है। हमारे जन्म है मुमुक्षा भी है ज्यादा वो कम हो है थोड़ा सा उद्योग कराओ थोड़ा सा तो जा काम ठीक है। एक दिन की बात है कि बालक तो सोया हुआ था और माँ चल लगे पानी लाने के लिए गांव पड़ते थे तो माँ चला घड़ा लेकर के आई बाल नींद से उठ गया माँ माँ करता सामने गया अब पग दबे उठे हुए ये उठे हुए बोले उठ हुए अब एक पग उठी गई तो बोले माँ के पास गया रोने लग गया माँ कह तू थोड़ा ऊंचा हाथ करते उठा लो ऊपर गया तू मेरे को छोड़ रही हूँ भाई अब पड़ गया तो माँ क्या करे माँ का सिर पर घड़ा थोड़ा हाथों से करते हाथों से मैं उठा गोदी में ले लू वो हाथों से गया तो पड़ गया तो माँ कहीं घड़ा देकर पेशा कर लिया तो इतनी जरा धोते रहे वो तुम्हें जो थोड़ा हाथों से कर दिया थोड़ा सा थोड़ा तो दर्ण किया कि इस तत्व को समझना है क्षेत्र क्षेत्र की ओर ज्ञानम ज्ञान चक्षु ज्ञान रूपी नेत्र से थोड़ा सा सुनने को भी मिलती है पशु भी मिलती है आप थोड़ा सा भगवान चाहेंगे आओ भाई आओ भगवान तो कृपा कर रहे हैं हरदम कर रहे हैं ये सत्संग मिलता है, कृपा है। क्या पैसों से सत्संग मिलता है, क्या अपने उद्योग से सत्संग मिलता है, भगवत कृपा से मिलता है। तो बस माँ तो आ गई, थोड़ा सा तुम लगा माँ माँ दया भरी है माँ के हृदय में, पर हम करे क्या, घड़ा सिर पर घड़ा करे बचावे की पिछड़ो तो पीछे पिछ जाता है, थोड़ा हाथ दूसरा गोदी ले ले सकती तो थोड़ा सा उद्योग आप करो, न समूह स्मृति रवता तत्व साधा छोटो स्मृत संदेह कर सेवन कर सेवन तब अब आपको नहीं करूंगा। फिर भगवान उपास नहीं है, गीता पूरी हो गई। पहले ना यो से कहा था, अब यो से नहीं कहा, कैसे वसन तब आप जो कहो जो करूंगा। तो उठी ठीक, अब आगे ठिकाने थोड़ा सा कहा, ये देखो मौका है मिला हुआ, ये मौका बार बार नहीं मिलता। शरदी थे सत्संग यहाँ हो रहा है, पढ़ने सत्संग हो रहा कहीं और रह जाते तो वहां सत्संग ज्यादा नहीं मिलते, वहां संसद भवन में सत्संग करो वही करो, लोग आते नहीं तुम्हारा सत्संग, ये मेरा देखा हुआ है। किसी से ही लोग लग जाए, किसी ने पूछा कि आप इतना जो जो क्यों करते हैं, खाद्य पदार्थ इकट्ठा करते हैं, घी इकट्ठा करते हैं, सब सामग्री इकट्ठा करते हैं, ब्याह करने वाला तीन दिन में दो तीन दिन में उगता जाए, महीना तक कहा से प्रबंध करते हैं, और रहने वाले ही मकान बनाते बनाते बनाते हजार बना दिए, रहने वास्ते प्रबंध, भोजन वास्ते प्रबंध, जल वास्ते गंगा जी साक्षात गंगा जी प्यारी सुविधा से तो बहुत भाई, मकान बना दिया सब सब सुविधाएं, लाभ लेना हो तो ले लो, लाभ ले लो भाई आप, मौका बार बार नहीं मिलता, परंतु अपने तो परवाही नहीं है, अब परवाही नहीं करते, कहते करते हैं बहुत अच्छी बात है, साहस है रोग साहस है, कहते दास संग्राम बड़गड़े घालो घोड़ा, भजन करो भरपूर नया दिन बाकी थोड़ा थोड़ा दिन बाकी रहो सर्वतला फेट, अध बीच में बसो बसो तो पशु ने पेट कुत्ती जाएगा धीरे, पशु ने पेट पड़ेला भारी थोड़ा, कहता सब बड़े हाल हो रहा, शत्रु दिनों ज्ञान नर्तन दिनों राम जी शत्रु दिनों ज्ञान, एक घोड़ा को बो मैदान आओ मैदान भाग करो साओ हृदय को ध्यान राम रचना सुनो कुंड राम गए आगे काटे कान घोड़े करो जीत हो गई नर्तन दिन राम जी शुरू दिन हो ज्ञान कैसी बढ़िया बात है, जल नहीं चेता तो पड़ेला भारी फोड़ा, तगड़ी पड़े जाए तगड़ी पड़े भी मिले कुछ नहीं, तगड़ी पड़े चीज मिले तो कृपा सु मिले। भाइयों चेत करो, हमें तो सावधान और चेत करो, काम बनेगा वहां मुहूर्त में। फिर यही बात है, चिन्मय सत्ता अपने स्वरूप, अपने स्वरूप को देखो, स्वरूप कोई दोष नहीं है, दोष और जर भी भाग हुए हैं, जन्म ब्राह्मण है नहीं, जन्म साथ रहेगा नहीं, आप पकड़ थे जन्म साथ रहे। अरे भैया आप थे, आप जड़ चीजों में ही लगे हैं, रुपया इकट्ठा कर और मकान बनाओ और ये कर दो, जैसे मन में सुख होगा दे दो, लाखों करोड़ों और अरबों रुपये पास में कुछ तो चाहिए, पहले बगल सच्ची नहीं पड़िया, बढ़िया जज जाए तो काम बन जाए, बहुत जल्दी करो, हिम्मत है क्या बात है, हिम्मत करो, हिम्मत तो बहुत काम हो जाए, बहुत मौज हो जाए, आनंद हो जाए। खुद देखो संग्राम गए आगे काटे कान थोड़ा सा, थोड़ा कान आगे लेते भर बजे हो गए, घोड़े ने कनो तक नहीं होते ना, थोड़ी सोच मेरा पार विजय हो गई, करो हिम्मत है हम, रात दिन लग जाओ उसी में, अरे काम नहीं, कोई काज नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई व्यापार नहीं, कोई सच्चे देश है लग जाओ वैसे, ये काम करना है मैं तो, सबसे बढ़िया काम है, उत्तम काम है, श्रेष्ठ काम है, ऐसा काम कोई है नहीं, एक नंबर का काम सच्चे नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।